pomaluję twój świat. Nie w kolorach, których chcesz, w takie jakie masz. Masz moc, nie licz, nie licz, stale strat. Zabiwasz, mówisz, że właśnie to najlepszy czas. Mamy moc, wiedz to, że należy się jej toczyć. Wtedy dobrze może się potoczyć. Moc, HTT, masz moc, zapamiętaj. Mamy moc, zapamiętaj. To siła, ona rodzi się wewnętrznie. Jak zawodnik się za bardzo pyszy, w końcu pęknie. Z drugiej strony pewność siebie bardzo potrzebna. Unik lądowania na glebie, kwestia następna. Równowaga, za bardzo w którąś stronę kiepska sprawa. Rozwaga pomaga jak na wino koro. Zawsze moc pomysłów, czyli sporo w mojej głowie. Jedkę z etu, teraz powiedam. Mam moc, ty moc masz, czego ci potrzeba więcej. Twój błąd, jeśli jutro jest ci obojętny. Pierwszy zrozum w każdym sensie. HZD jedkę, idę razem zbiednie. Te przeszkody nie jedne. Praw się energię z koncertu, energię z koncertu. Wykorzystana chwila już dziś, masz i testuj. Nie daj się zepsuć, posiadam swoje zdanie. Też mam moc, by podać rękę, bo tego są żołnale. Mam moc, więc chodź, pomaluję twój świat. Nie w kolorach, których chcesz, w takie jakie masz. Masz moc, nie licz, nie licz, stale strat. Zabiwasz, wiesz, że właśnie to najlepszy czas. Mamy moc, więc to, że należy się jej toczyć. Wtedy dobrze może się potoczyć. Moc, ZTP, masz moc, zapamiętaj. Mamy moc, zapamiętaj. Nieistotne jak to widzisz, nieistotne jak to widzisz. Z ulicy rymy, razem byś do tego przywykł. Z ulicy rymy, ha! Uwierz to, człowiek, posiadasz moc. Próbuj wrócić, gdy to gubisz drogę. Prawda, rap, otwarty ogień, na zakłamanie dalej. W jedności siła, hasło dziś dla wielu zapomniane. Prawdziwy MT, nienawiść we mnie i dla nowe postawiający chuj w rapie, musiałem to wyznać. Mamy moc, większa racą wartość, moc, rymów tych zawartość, moc. Szybkie piki, hardcore, nieprzeliczalny. To jest głos pokolenia, życia sto, zbitu chemia. To jest moc, nie anemia, nieobliczalny. Jestem jak te projekty, czasami na spokojnie, by po chwili wściekły jako wojnie pamięć. Siła, by słowami zamieść, trzymać na duchu. Nic nie dygaj, dodaj gazu i nie żałuj. Mam moc, więc chodź, pomaluję twój świat. Nie w kolorach, których chcesz, w takie jakie masz. Masz moc, nie licz, nie licz, stale strat. Zabiwasz, wiesz, że właśnie to najlepszy czas. Mamy moc, więc to, że należy się jej toczyć. Wtedy dobrze może się potoczyć. Moc, masz moc, zapamiętaj. Mamy moc, zapamiętaj.